Aus Matthäus 9. Z Mateusza, 9 rozdział. Matthäus 9, Vers 1 bis 8. Ewangelia Mateusza 9, od wiersza 1 do 8. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej? Czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje? Czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i wielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Wir haben in Vers 2 gelesen, dass der Herr Jesus sagt: sei guten Mutes. W drugim wierszu widzieliśmy, że Pan Jezus mówił: ufaj, synu, albo bądź dobrej myśli. Es gibt insgesamt 6 Begebenheiten in dem Neuen Testament, wo der Herr Jesus diese Worte spricht. Łącznie jest 6 takich okoliczności w Nowym Testamencie, w których Pan Jezus wypowiada podobne słowa. Und er ruft uns heute auch zu: sei guten Mutes. I on również dzisiaj do nas te słowa kieruje: bądź dobrej myśli. Die ersten 3 Begebenheiten, die können wir insbesondere anwenden auf die Rettung von Sündern. Pierwsza z 3 tych okoliczności odnoszą się w szczególności do tego, gdy chodziło o ratowanie grzeszników od ich grzechów. Ein Mensch, der ohne Gott lebt, der ist hoffnungslos verloren. Człowiek, który żył bez Boga, czy żyje bez Boga, jest beznadziejnie zgubiony, nie ma szans. Aber wenn ein Sünder zu dem Herrn Jesus kommt, dann gibt es Hoffnung. Ale gdy grzesznik przychodzi do Pana Jezusa, wtedy pojawia się dla niego nadzieja. Dann sagt der Jesus: sei guten Mutes, alles wird gut. Pan Jezus wtedy do niego te słowa wypowiada: bądź dobrej myśli, wszystko będzie dobrze. Die vierte, fünfte und sechste Begebenheit, die wollen wir anwenden auf unser Leben als Gläubige. A czwarta, piąta i szósta z tych okoliczności, w których Pan te słowa mówi, one bardziej odnoszą się do naszego życia wiary jako już wierzących ludzi. Manchmal wird unser Mut schwach. Czasami bywa tak, że na duchu podupadamy. Słabi się stajemy. Manchmal haben wir nur einen kleinen Glauben. Czasami zdarza się, że mamy tylko małą wiarę. Manchmal werden wir aufgrund der Schwierigkeiten auf dem Weg mutlos. A czasami zdarza się, że z powodu różnych trudności na drodze wiary brakuje nam odwagi, aby iść dalej. Aber dann ruft der Jesus uns zu: seid guten Mutes. Ale wtedy Pan Jezus wciąż na nowo nawołuje do nas: bądź dobrej myśli. Ich bin da, ich möchte euch neue Kraft geben, ich werde euch helfen. Jestem przy Tobie, będę dawać Wam nowe siły, będę Was wspomagać. Und wenn wir so seine Stimme hören, dann gehen wir mit neuem Mut, mit frischer Kraft und Freude den Weg weiter. Słyszymy te słowa od Pana, je przyjmujemy, to wtedy idziemy w nowych siłach, ze świeżą radością i mocą dalej. Hier kommt der Herr Jesus in Matthäus 9 in seine eigene Stadt. Tu w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus przychodzi do swego własnego rodzinnego miasta. Nach Kapernaum, wo er wohnte. Do Kapernaum. Und er war dort in Kapernaum, przepraszam. Tu gdzie mieszkał. Er war dort in einem Haus. Tu był w domu. Und viele Leute wollten ihn hören. I tu wielu ludzi chciało go słuchać. Das Haus war voller Leute. Ten dom był pełen ludzi. Aber jetzt war in dieser Stadt ein Mensch, der war lahm, der konnte nicht laufen. Ale w tym mieście był jeden człowiek, który był całkowicie sparaliżowany, nie mógł się poruszać. Und wo sollte er Hilfe finden? Gdzie miał znaleźć pomoc? Er sollte Hilfe finden bei dem Herrn Jesus. miał znaleźć pomoc u Pana Jezusa. Dieser Mensch hatte Freunde, die ihn zu dem Herrn Jesus brachten. Ten człowiek miał przyjaciół, przyjaciół, którzy go przywiedli do Pana Jezusa. In Markus 2, w Ewangelii Marka w drugim rozdziale, da sehen wir in Vers 3, dass vier Leute da sind, die ihn tragen. Widzimy, że czterech ludzi jest, którzy go tam przynoszą. Vers 3, sie bringen einen Gelähmten von vieren getragen. Trzeci wiersz o tym mówi, przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. Vier Leute tragen diesen Gelähmten zu dem Herrn Jesus, weil er selber nicht laufen kann. Czterech ludzi niesie tego sparaliżowanego, ponieważ on sam nie jest w stanie chodzić. Dieser Gelähmte, der ist ein Bild davon, dass die Sünde unfähig macht zu einem Leben zur Ehre Gottes. To oznacza, to sparaliżowanie oznacza, że grzech człowieka czyni całkowicie niezdolnym do wykonywania jakichkolwiek ruchów ku chwale Boga. Der Gelähmte konnte nicht laufen. Ten sparaliżowany człowiek nie mógł chodzić. Und der Sünder kann kein Leben zur Ehre Gottes führen. Oznacza to, że grzesznik, takim jakim jest, nie jest w stanie prowadzić życia swego ku chwale Boga. Dieser Gelähmte konnte sich auch nicht selber helfen. Ten paralityk również nie był w stanie samemu sobie pomóc, siebie samego obsłużyć. Aber dann wurde er zu dem Herrn Jesus gebracht. Ale w tym właśnie stanie został przyniesiony do Pana Jezusa. Und dann sieht der Herr Jesus den Glauben. Pan Jezus widzi wiarę. Er sah den Glauben im Herzen dieser Freunde, die den Gelähmten zu ihm brachten. On widział wiarę w sercu tych przyjaciół, którzy tego paralityka w tym stanie przywiedli do niego. Und dann spricht der Herr Jesus diese Worte, sei guten Mutes. I wtedy właśnie mówi do niego te słowa pociechy, bądź dobrej myśli. Bei mir gibt es Hoffnung für deine Not. On chce w ten sposób powiedzieć, u mnie jest nadzieja dla twojej nędzy. Bei mir gibt es Hilfe für dein Problem. U mnie jest pomoc dla twoich, dla rozwiązania twoich problemów. Und der Jesus sagt, sei guten Mutes, Kind. I mówi do niego więcej, mówi, ufaj dziecię albo synu, tak jak u nas jest napisane. In diesem Wort Kind kommt seine ganze Liebe zum Ausdruck. W tym słowie dziecię albo synu, jak u nas jest napisane, wyraża Pan Jezus całą swoją miłość, z jaką przyjmuje tego człowieka. Wir haben gesungen, dass die Liebe Gottes sich in dem Herrn Jesus gezeigt hat. Śpiewaliśmy o tym, że miłość Boża objawiła się w Panu Jezusie. Und hier sehen wir etwas von dieser Liebe Gottes im Herrn Jesus. I tu widzimy coś nieco z tej miłości Bożej w Panu. Aber dann sagt der Herr Jesus, deine Sünden werden vergeben. Ale następnie zaraz po tym Pan Jezus mówi, twoje grzechy są odpuszczone. Hatten sie den Gelähmten nicht gebracht, weil er nicht laufen konnte? Czyż oni nie przynieśli przed Pana tego paralityka dlatego, że on nie mógł chodzić? Doch, deshalb hatten sie ihn zu dem Herrn Jesus gebracht. Owszem, właśnie dlatego przywiedli go przed niego. Aber der Herr Jesus wusste, es gab noch eine viel größere Not bei diesen Menschen. Ale Pan Jezus wiedział doskonale, że istnieje jeszcze głębsza nędza w życiu tego człowieka niż tylko zewnętrzny paraliż. Und das war seine Sündennot. I to były jego grzechy. Und der Herr Jesus begegnet zuerst dieser großen Not. I Pan Jezus dlatego zajmuje się najpierw tą największą, tym źródłem tej biedy. Er sagt diesem Gelähmten, deine Sünden werden vergeben. On mówi, twoje grzechy są odpuszczone. Und so sagt er auch heute jedem, der im Glauben zu ihm kommt. I tak oto każdemu, on dziś mówi, każdemu, kto w wierze do niego przychodzi. Ich schenke dir Vergebung der Sünden. Daruję ci przebaczenie grzechów twoich. Das ist etwas ganz Gewaltiges. To jest coś niesamowicie wielkiego. Wenn ein Mensch zu dem Herrn Jesus kommt, gdy człowiek przychodzi do Pana Jezusa, dann sagt der Jesus nicht, wir wollen mal sehen, ob ich dir am Ende gnädig bin. On nie mówi do niego, no zobaczymy, czy na końcu będę mógł być dla ciebie łaskawy, czy nie. Der Jesus sagt auch nicht, jetzt musst du erstmal in deinem weiteren Leben beweisen, dass du es ernst meinst. Pan Jezus też nie mówi do człowieka takiego, ty najpierw pokaż w swoim dalszym życiu, że poważnie bierzesz to, żeby przyjść do mnie. Nein, der Herr Jesus schenkt Vergebung der Sünden. Nie, Pan Jezus daruje przebaczenie grzechów. Im Alten Testament, w Starym Testamencie, da hatte Gott gesagt, tue etwas und dann schenke ich dir das Leben. Bóg mówił w prawie do ludzi, czyń najpierw coś konkretnego, a ja wtedy będę ci mógł darować życie w odpowiedzi na to. Aber auf diesem Weg hat niemand das Leben erreicht. Ale na tej drodze nikt nie otrzymał życia. Gott hatte nur 10 Gebote gegeben. Bóg darował tylko 10 przykazań. Aber niemand konnte sie halten. Ale nie było takiego, kto by je rzeczywiście wypełnił. Es gibt auch heute niemanden hier, der diese 10 Gebote halten kann. Również i teraz, tu, w tej sali, nie ma nikogo, kto by tych 10 przykazań wypełnił. Vielleicht sagst du, du sollst nicht töten, das habe ich nie gemacht. Może powiesz, jeżeli chodzi o przykazanie nie zabijaj, to nigdy nikogo nie zabiłem. Aber Gott hat auch gesagt, du sollst nicht lügen. Ale Bóg tak samo powiedział, nie możesz kłamać. Ob das einer sagen kann, ich habe noch nie gelogen. Czy ktoś mógłby tak powiedzieć z nas, nigdy nie skłamałem? Ich glaube nicht. Ja myślę, że nie. Der Jesus sagt auch, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. A również i powiedział Bóg, nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Auf diesem Weg die Gebote zu halten und dann Leben zu bekommen, kann niemand errettet werden. A więc na tej drodze zachowywania przykazań Bożych, aby otrzymać życie, nikt nie otrzymał życia. Aber im Neuen Testament, da hat Gott die Reihenfolge umgekehrt. Ale w Nowym Testamencie Bóg odwrócił tę kolejność całkowicie. Er sagt, wer an den Herrn Jesus glaubt, dem schenke ich das Leben. Mówi, kto wierzy w Pana Jezusa, temu ja daruję życie wieczne. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der geht nie mehr verloren. Ten, kto wierzy w Pana Jezusa, nigdy już nie zostanie potępiony. Er hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Taki człowiek ma życie wieczne i nigdy nie będzie, nie pójdzie na zatracenie. Und dann sagt der Herr Jesus, weil du das Leben hast. I Pan Jezus dlatego mówi, ponieważ masz życie, deshalb kannst du jetzt auch etwas für mich tun. To z tego powodu, że je masz, możesz teraz coś dla mnie uczynić. Du musst nichts tun, um Leben zu bekommen. Ty nie musisz nic czynić, by otrzymać życie od Boga. Aber weil ich dir das Leben schenke, ale ponieważ ja tobie daruję życie nowe, kannst du etwas für mich teraz tun. Możesz dla mnie coś uczynić. So hört dieser Gelähmte hier, deine Sünden werden vergeben. Tak oto ten sparaliżowany słyszy te słowa, twoje grzechy są odpuszczone. Die Schriftgelehrten sagen, er lästert. A na to uczeni w piśmie mówią, on bluźni. Sie denken, es kann doch niemand Sünden vergeben als nur Gott. Oni myślą sobie, przecież nikt nie może odpuszczać grzechów, jak tylko Bóg. Darin haben sie recht. Jeżeli chodzi o to, mają rację. Aber was sie nicht glaubten war, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Ale to właśnie, co było ich głęboką niewiarą, to właśnie to, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Aber der Herr Jesus beweist jetzt auf eine doppelte Art, dass er der Sohn Gottes ist. Ale Pan Jezus teraz właśnie dowodzi tutaj w tym miejscu w dwojaki sposób, że jest Synem Boga. Erstens sehen wir in Vers 4, der Herr Jesus kennt ihre Gedanken. Po pierwsze, w czwartym wierszu widzimy, że Pan Jezus zna ich myśli. Das kann nur Gott. Myśli znać, to może tylko Bóg. Nur Gott ist allwissend. Tylko Bóg jest wszechwiedzący. Nur Gott kennt die Gedanken. Tylko Bóg zna myśli. Und der Herr Jesus sah die Gedanken dieser Menschen und er spricht sie an. Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? A Pan Jezus, widząc ich myśli, zwraca się do nich z pytaniem, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Und dann stellt er die Frage, was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder stehe auf und sei gesund? I dalej pyta ich, co jest łatwiej powiedzieć? Czy odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec wstań i chodź? Warum ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Dlaczego leichter ist zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Leichter. Dlaczego jest łatwiej powiedzieć, twoje grzechy są odpuszczone? Es ist deshalb leichter, weil man die Veränderung nicht sieht. Dlatego, ponieważ nie widać żadnej zmiany na zewnątrz. Wenn du einem Gelähmten sagst, steh auf und lauf. Jeżeli powiesz swojemu, powie się do sparaliżowanego, wstań i chodź. Dann kann man sofort sehen, ob jemand die Kraft hat oder nicht. To można od razu widzieć, czy ktoś posiada moc, czy nie posiada. Ob die Worte Wahrheit sind oder nicht. Czy te słowa są prawdą, czy nie są prawdą. Wenn man sagt, deine Sünden sind vergeben, a jeżeli ktoś mówi, twoje grzechy są odpuszczone, sieht man dann sofort die Veränderung? Czy widać od razu zmianę w życiu takiego człowieka? Ja, Gott sieht sie, natürlich. Bóg ją widzi, oczywiście. Aber die Menschen sehen es nicht sofort. Ale ludzie tego nie dostrzegają tak od razu. In dieser Hinsicht ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben. W tym znaczeniu łatwiej jest wobec ludzi powiedzieć, odpuszczone są grzechy twoje. Und jetzt bringt der Herr Jesus den zweiten Beweis dafür, dass er Gott ist. Ale teraz Pan Jezus drugi dowód kładzie tego, że jest Synem Boga. Und er sagt, ich gebe euch jetzt den Beweis dafür, dass ich Gott bin. Ja wam dam teraz dowód, że jestem Bogiem. Ich gebe euch den Beweis dafür, dass ich Sünden vergeben kann. Dam wam dowód, że mogę grzechy odpuścić. Damit ihr das erkennt, sage ich jetzt zu dem Gelähmten, steh auf. I abyście to rozpoznali, to powiem teraz do tego sparaliżowanego, wstań i chodź. Und was geschieht? Co się dzieje? Tatsächlich, der Gelähmte steht auf. Rzeczywiście, ten sparaliżowany wstaje. Er ist auf einmal gesund. Na raz stał się zdrowy. Vorher konnte er nicht laufen, jetzt kann er laufen. Wcześniej nie mógł chodzić, a teraz może. Das ist der Beweis dafür, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. To jest dowód tego, że Pan Jezus jest Synem Boga. Er kann einen Gelähmten gesund machen. On może sparaliżowanego uczynić zdrowym człowiekiem. Und er kann auch Sünden vergeben. I on może również przebaczać grzechy. Aber jetzt fragen wir uns noch einmal, was ist denn leichter zu sagen? Ale jeszcze raz zadajmy sobie pytanie, co jest łatwiej powiedzieć? Und jetzt denken wir mal etwas tiefer. I teraz możemy pomyśleć trochę głębiej. Was ist nötig, um einen Gelähmten gesund zu machen? Co jest konieczne, aby takiemu sparaliżowanemu darować zdrowie? Dazu ist die Macht Gottes nötig. Do tego jest potrzebna moc Boża. Dazu ist nur ein Wort des Herrn Jesus nötig. Do tego jest potrzebne jedno słowo Pana Jezusa. Es genügte ein Wort, das Gott die Welt geschaffen hat. Wystarczyło jedno słowo, aby Bóg stworzył świat. Da hat er seine ganze Macht gezeigt. W tym Bóg objawił swoją całą moc. Aber was ist nötig, damit Sünden vergeben können? Ale co jest konieczne do tego, aby grzechy mogły być odpuszczone? Dafür musste der Herr Jesus am Kreuz sterben. Aby to było możliwe, potrzebna była śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Bóg jest Bogiem świętym i sprawiedliwym. Gott sagt nicht einfach schwamm drüber. Er sagt nicht einfach, es ist egal, es ist nicht so schlimm. Pan Jezus nie, przepraszam, Bóg nie mówi, to jest obojętne, nie będziemy o tym rozmawiać. Nein, Gott ist gerecht. Nie, Bóg jest sprawiedliwy. Aber Gott hat in seiner Liebe einen Weg gesucht. Ale Bóg w swojej miłości szukał takiej drogi, auf dem er Menschen Gnade geben kann, na której będzie mógł ludziom darować swoją łaskę, und das in völliger Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit. A jednocześnie drogi, która będzie w całkowitej zgodności z jego wymaganiami sprawiedliwości. Und diesen Weg hat er gefunden in dem Herrn Jesus. I tę drogę znalazł dokładnie w Panu Jezusie. Der Herr Jesus hat die Strafe für die Sünden, die ich verdient hatte, auf sich genommen. Bo Pan Jezus wziął karę za grzechy, które ja, na którą ja zasłużyłem, wziął ją na siebie. Weil der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, kann Gott vergeben. Ponieważ Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty, to dlatego Bóg teraz może darować przebaczenie. Dieses Werk war nötig. To dzieło było konieczne, damit gesagt werden kann, deine Sünden sind vergeben. Aby można było powiedzieć, grzechy twoje są odpuszczone. Und dieses Werk, das war weit schwerer als zu sagen, in einem Wort der Macht sei gesund. I to dzieło było daleko, daleko trudniejsze niż powiedzieć w słowie mocy Bożej wstań i chodź. Wie dankbar sind wir, dass der Herr Jesus dieses Werk vollbracht hat. Jak jesteśmy wdzięczni, że Pan Jezus wykonał to dzieło. Ich möchte dazu noch einen Gedanken sagen. Do tego chciałbym jeszcze powiedzieć jedną myśl. Wir haben eben daran gedacht, dass Gott gerecht ist. Właśnie rozmyślaliśmy nad tym krótko, że Bóg jest sprawiedliwy. Weil Gott gerecht ist, kann er nicht einfach sagen, die Sünde ist nicht so schlimm. Ponieważ On jest sprawiedliwy, dlatego nie można nigdy powiedzieć tak po prostu, a grzech nie taka straszna sprawa. Weil Gott gerecht ist, musste die Strafe für die Sünde getragen werden. Ponieważ On jest sprawiedliwy, to musiała być poniesiona kara za grzech. Und der Herr Jesus hat am Kreuz diese Strafe getragen für jeden, der ihn im Glauben annimmt. Pan Jezus poniósł tę karę dla każdego jednego człowieka, który go w wierze jako zastępczo ukaranego przyjmuje. Aber jetzt kommt ein ganz glücklicher Gedanke, der auch mit der Gerechtigkeit Gottes in Verbindung steht. Ale mam jeszcze jedną myśl, piękną i szczęśliwą dla nas myśl, która odnosi się do sprawiedliwości Bożej. Wer an den Herrn Jesus glaubt, mianowicie, że kto wierzy w Pana Jezusa, der kommt nicht mehr ins Gericht, nigdy nie pójdzie już na sąd, weil Gott gerecht ist. Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. Ein gerechter Richter, der bestraft eine Sache nur einmal. Bo sprawiedliwy sędzia kara daną sprawę tylko raz. Es ist nicht gerecht, wenn es keine Strafe gibt. Nie jest sprawiedliwe, jeżeli za zło nie ma kary. Aber es ist genauso wenig gerecht, wenn es eine doppelte Strafe gäbe. Ale jest jednako niesprawiedliwą rzeczą, jeżeli za zło daje się dwukrotną karę. Und so gibt uns die Gerechtigkeit Gottes die Gewissheit. Dlatego sprawiedliwość Boga daje nam pewność. Ich komme nicht mehr ins Gericht. Że ja nie pójdę już więcej na sąd. Der Herr Jesus hat das Gericht an meiner Stelle getragen. Bo Pan Jezus poszedł w sąd zamiast mnie. Und weil Gott gerecht ist, wird er mich nicht noch einmal richten. A ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, widzi tą poniesioną karę i dlatego nie będzie jeszcze raz karał z moich grzechów. Wenn wir das verstehen, dann kommt tiefer Friede in unser Herz. Jeżeli to rozumiemy, to w naszym sercu w nasze serce wypełnić głęboki pokój. Dann haben wir Gewissheit unseres Heils. Posiadamy wtedy pewność naszego ratunku i zbawienia. Möchte jetzt gerne noch eine Anwendung machen zu diesem Abschnitt. Chciałbym jeszcze pewne takie zastosowanie praktyczne przedstawić do tego fragmentu. Wir haben in diesem Gelähmten ein Bild des Menschen ohne Gott gesehen. W tym sparaliżowanym widzieliśmy człowieka, jakim jest w swoim stanie bez Boga. Und wir haben gesehen, da gab es vier, die ihn zu dem Herrn Jesus brachten. I widzieliśmy tych czterech, którzy przywiedli go do Pana Jezusa. Wir finden darin einen Appell an uns, dass auch wir Menschen zu dem Herrn Jesus bringen. Widzimy w tym pewien apel, z którym zwraca się do nas Słowo Boże, aby ludzi przyprowadzać do Boga. In unserer Nachbarschaft, in der Stadt, wo wir wohnen, gibt es Menschen, die brauchen den Herrn Jesus. W naszym sąsiedztwie, w naszych miastach, gdzie mieszkamy, są ludzie, którzy potrzebują Pana Jezusa. Und so wie dieser Gelähmte vier Leute brauchte, die ihn trugen, tak jak ten sparaliżowany potrzebował aż czterech ludzi, którzy go nieśli do niego. So möchte Gott dich und mich gebrauchen, um Menschen, die noch verloren sind, zu dem Herrn Jesus zu bringen. Tak ciebie i mnie chce Bóg używać do tego, aby ludzi prowadzić do Pana Jezusa. Aber jetzt möchte ich diese besondere Anwendung machen. Ale teraz chciałbym to szczególne zastosowanie tego słowa do nas powiedzieć. Wir sind heute auch viele hier, denen hat Gott Kinder anvertraut. Bo jest tutaj wielu między nami takich, którym Bóg powierzył dzieci. Und auch wenn diese Kinder Eltern haben, die an den Herrn Jesus glauben, i nawet jeżeli te dzieci posiadają rodziców, którzy wierzą w Pana Jezusa, so sind sie doch verloren. To same w sobie one są zgubione. Und es ist die Aufgabe der Eltern, jest to zadaniem rodziców, zu dem Herrn Jesus zu bringen. Aby przyprowadzić te dzieci do Pana Jezusa. Wir haben hier gesehen, es waren vier, die ihn trugen. Widzieliśmy czterech było tych, którzy go nieśli. Ich möchte gerne vier Dinge zeigen, die Eltern tun können, um ihre Kinder zu dem Herrn Jesus zu bringen. Chciałbym dlatego pokazać cztery rzeczy ze słowa, które winni czynić rodzice, aby przyprowadzić swoje dzieci do Pana. Zwei Dinge sind besonders die Aufgabe der Mutter. Dwie rzeczy są szczególnym zadaniem matek. Und zwei Dinge sind besonders die Aufgabe des Vaters. A dwie rzeczy są szczególnie zadaniem ojców. Wir schlagen mal 1. Thessalonicher 2 auf. Najpierw otworzymy pierwszy list do Tesaloniczan 2. Da schreibt der Apostel Paulus davon, wie er unter den Thessalonichern gearbeitet hat. Tutaj apostoł Paweł opisuje to, jak pracował między Tesaloniczanami. Und er beschreibt die Art und Weise, wie er gearbeitet hat, einmal mit der Art und Weise einer Mutter. I on opisuje to tak przenośnie, odnosząc do tego, jak to robi matka. Und er beschreibt die Art und Weise, wie er gearbeitet hat, auch mit der Art, wie ein Vater handelt. Ale również i opisuje tę rzecz przenośnie, przedstawiając to tak, jak to ojciec czyni wobec swoich dzieci. Die Seite der Mutter finden wir in Kapitel 2, Vers 7. Tą stronę, jak matka to czyni, znajdujemy w 7 wierszu tego drugiego rozdziału pierwszego listu Tesaloniczan. Chociaż jak apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie. Byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Hier sehen wir, dass die Mutter Nahrung gibt. Widzimy, że mama daje pokarm. Und wir finden, dass die Mutter pflegt. I widzimy, że mama pielęgnuje. Dieses Wort pflegen, das bedeutet so viel wie warm halten, die nötige Wärme geben. To słowo pielęgnować to oznacza tyle, co dać potrzebne ciepło. Und wir verstehen gut, wie das besonders die Aufgabe einer Mutter ist. My rozumiemy to dobrze, że jest to szczególnym zadaniem mamy. Sie gibt dem Kind die Nahrung, die es braucht. Ona daje ten pokarm dziecku, którego potrzebuje. Nicht nur für das natürliche Leben. Nie tylko dla swego fizycznego życia. Sie wird dem Kind auch von dem Herrn Jesus erzählen. Ale będzie również opowiadać mu o Panu Jezusie. Und dann gibt die Mutter dem Kind die Wärme, die Pflege, die es braucht. I następnie daje matka swoim dzieciom to ciepło, to, co je pielęgnuje tak bardzo. Und dann empfindet dieses Kind auch etwas von der Wärme der Liebe Gottes. W ten sposób to dziecko otrzymuje przez mamę poczucie tego, jaką jest miłość Boga. In Vers 11 und 12 finden wir das Handeln des Vaters. W 11 i 12 wierszu tego rozdziału znajdujemy działanie ojców. Wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje. Napominaliśmy i zachęcali, i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i sprawiedliwości. Das eine, was der Vater tut, ist ermahnt. Jedno, co czyni ojciec, to on napomina. In den Briefen werden wir aufgefordert, als Väter die Kinder aufzuziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. W listach jesteśmy napominani, żeby jako ojcowie dzieci nasze wychowywać w karności i napominaniu dla Pana. Wir sehen darin etwas, wie der Vater mit Autorität seine Kinder aufzieht. Widzimy w tym, że ojciec używając swego ojcowskiego autorytetu winien dzieci wychowywać dla Pana. Auch die Mutter hat Autorität über das Kind. Także i matka posiada swój autorytet nad dzieckiem. Und es wird die besondere Aufgabe des Vaters zu sein, dafür zu sorgen, dass das Kind diese Autorität der Eltern anerkennt. Jest to szczególnym zadaniem ojca, aby o to zabiegał, by dziecko uznało autorytet swoich rodziców. Es ist vielleicht 20 Jahre her. Być może było to już 20 lat temu. Da war ich auf einer Konferenz in Deutschland. Byłem wtedy na jednej konferencji w Niemczech. Da sagte ein Bruder, der ein Evangelist ist. Wtedy powiedział pewien brat, który jest ewangelistą. Er sagte, er wollte eine Hilfe für Eltern geben. Powiedział, chciałbym teraz powiedzieć coś ku pomocy dla rodziców. In seinem Dienst der Verkündigung des Evangeliums, w swojej służbie głoszenia Ewangelii, brachte er den Mensch, den Herrn Jesus zu den Menschen. On prowadził ludzi do Pana Jezusa. Und er gab ihnen weiter, dass Gott den Menschen gebietet, Buße zu tun. I przekazywał im często tę prawdę, że Bóg nakazuje każdemu człowiekowi dziś, aby pokutował, aby się nawrócił. Und er sagte, wenn ein Mensch wirklich Buße tut, i mówił, jeśli człowiek naprawdę pokutuje, dann ist das nichts anderes als Gehorsam. To nie jest to nic innego jak posłuszeństwo wobec głosu Bożego. Gott gebietet, Buße zu tun. Bo Bóg nakazuje, pokutuj, nawróć się. Wenn ein Mensch nicht Buße tut, ist er Gott ungehorsam. A jeżeli człowiek nie słucha tego głosu i nie pokutuje, to jest po prostu nieposłuszny. Und wenn er Buße tut, dann ist das die erste Tat des Gehorsams. A jeżeli pokutuje, to jest to pierwszym jego uczynkiem posłuszeństwa wobec Boga. Und jetzt sagte dieser Bruder, ihr lieben Eltern, wollt ihr, dass eure Kinder den Heiland annehmen? I teraz on mówił tak. Drodzy rodzice, czy chcecie, aby wasze dzieci przyjęły Zbawiciela? Dann sagte er, wenn ihr das wollt, dann erzieht eure Kinder zum Gehorsam. To mówi, jeżeli tego pragniecie naprawdę, to wychowujcie swoje dzieci ku posłuszeństwu. Wenn sie nicht lernen, euch als Eltern zu gehorchen, bo jeżeli one wam nie nauczą się być posłuszne, wie sollen sie jemals Gott gehorchen? To jak one będą miały kiedyś być posłuszne wobec Boga? Nun, Gott in seiner Gnade hat einen Weg. Tak, Bóg w swojej łasce ma drogę. Aber es ist eine große Verantwortung für Eltern, ale jest to wielką odpowiedzialnością rodziców, ihre Kinder zum Gehorsam zu erziehen. Aby swoje dzieci wychowywać tak, by one nauczyły się posłuszeństwa. Aber dann kommt bei dem Handel des Vaters noch ein Gedanke. Ale tu w tym działaniu ojców, ojca jest jeszcze jedna myśl, którą możemy podjąć. Der Vater tröstet auch. Bo ojciec również pociesza. Er erzieht nicht nur zu einem kalten Gehorsam. On nie tylko wychowuje ku takiemu chłodnemu posłuszeństwu, masz być posłuszny, koniec. Sondern er hat Liebe zu dem Kind. Lecz ma miłość do swoich dzieci. Er hat Trost für das Kind. On ma pociechę, pokrzepienie. Er wird das Kind nicht überfordern. On nie będzie swoich dzieci ponad miarę wypróbowywać. Er ermahnt und er tröstet. On z jednej strony napomina, ale z drugiej strony pokrzepia. Und dann sagt Paulus noch abschließend, wir haben euch etwas bezeugt. I na koniec Paweł wam mówi, my wam poświadczaliśmy, byliśmy świadectwem wśród was. Das hat Paulus mit seinen Worten getan. To czynił Paweł swoimi słowami. Aber das hat vor allem durch sein Verhalten getan. Ale przede wszystkim czynił to swoim usposobieniem, swoim postępowaniem. Ein alter Bruder wurde einmal gefragt. Pewnego starego brata kiedyś zapytano. Sag uns doch mal, was wichtig ist bei der Erziehung der Kinder. On go zapytano, powiedz, co twoim zdaniem jest ważne w wychowaniu dzieci? Und dann überlegte er kurz. Wtedy on krótko się zastanowił. Man sagt, ja, drei Dinge sind wichtig. On powiedział, trzy rzeczy są ważne. Die Zuhörer waren ganz gespannt. Was sind diese drei Dinge? Ci, którzy go słuchali, byli bardzo zaciekawieni. Co to za trzy rzeczy on chciałby powiedzieć? Und dann sagte er, erstens ein Vorbild sein. On powiedział, po pierwsze, być przykładem dla swoich dzieci. Und zweitens ein Vorbild sein. Po drugie, być przykładem dla swoich dzieci. Und drittens ein Vorbild sein. I po trzecie, być przykładem dla swoich dzieci. Wir können unseren Kindern sagen, was wir wollen. My możemy powiedzieć naszym dzieciom, co tylko chcemy. Sie werden später das tun, was wir getan haben. Ale później one będą to czynić, co myśmy czynili. Wir haben diese Anwendung gemacht, vier Stücke gesehen, wie wir Kinder zu dem Herrn Jesus bringen können. My uczyniliśmy to zastosowanie tego słowa po to, aby obejrzeć te cztery rzeczy, które są pomocne, by dzieci przywieźć do Pana. Und es macht uns großen Mut zu sehen, dass Gott ganze Häuser retten will. I to nam daje wielkiej otuchy, dodaje, że Bóg chce ratować całe domy. In der Arche war Platz für die ganze Familie von Noah. W Arce Noego było miejsce dla jego całej rodziny. Dem Gefängniswärter in Philippi wurde gesagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. A temu strażnikowi z więzienia w Filipi powiedziano, wierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i dom twój. Wir wollen alles tun, was unserer Verantwortung entspricht, die Kinder zu erziehen für den Herrn. A więc chcemy czynić wszystko to, co odpowiada naszej odpowiedzialności, aby wychowywać dzieci dla Pana. Aber wir wollen genauso völlig auf die Gnade Gottes hoffen. Ale chcemy również jednako mocno ufać łasce Bożej. Er möchte, dass alle errettet werden. Bo Pan chce, aby wszyscy zostali zbawieni. Noch jemand hier, vielleicht ein Kind? Może ktoś jest jeszcze tutaj, może dziecko? Hast du den Herrn Jesus schon angenommen als deinen Heiland? Czy ty już przyjąłeś, czy przyjęłaś Pana Jezusa jako twojego Zbawiciela? Du hast schon oft gehört, dass am Kreuz gestorben ist. Już często słyszałeś, czy słyszałaś, że on umarł na krzyżu Golgoty. Aber kannst du schon sagen, ale czy możesz powiedzieć już, er ist für mich gestorben? Wierzę, że on dla mnie umarł. Glaube an den Herrn Jesus, er ist auch für dich gestorben. Wierz w Pana Jezusa, on również dla ciebie umarł. Dann wird der Herr Jesus dir auch sagen, Kind, deine Sünden werden wtedy vergeben. Pan Jezus i do ciebie powie te pełne miłości słowa, dziecię albo synu, odpuszczone są twoje grzechy. Wir lesen die zweite Begebenheit auch aus Matthäus 9, Vers 20 bis 22. Przeczytamy jeszcze jedno miejsce z Mateusza 9 rozdziału, od 20 do 22 wiersza. 20 bis 22. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. Mówiła bowiem do siebie, bylebym tylko się dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się, ujrzawszy ją, rzekł, ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Hier ist eine Frau, die hat eine Krankheit, Blutfluss. Tu jest jedna kobieta, ona cierpiała na taką chorobę, która się charakteryzowała stałym upływem krwi. Diese Krankheit zeigt, dass die Sünde dem Menschen alle Kraft wegnimmt. Ta choroba jest obrazowym przedstawieniem tego, że grzech wyczerpuje człowieka, wysysa z niego siłę. Und dass sie den Menschen unrein macht. Jednocześnie zanieczyszcza człowieka. Aber jetzt kommt diese Frau zu dem Herrn Jesus. Ale teraz ta kobieta z tą dolegliwością przychodzi do Pana Jezusa. Sie war bei vielen Ärzten gewesen und niemand hat ihr helfen können. I jak słowo nam mówi, ona była u wielu lekarzy i żaden z nich nie mógł jej pomóc ostatecznie. Aber sie sagt, wenn ich nur das Kleid des Herrn Jesus anrühre, dann werde ich gesund. Ale ona mówiła do siebie w sercu, jak tylko dotknę się choćby kraju szaty Pana Jezusa, na pewno będę zdrowa. So viel Glauben, den Glauben hatte sie zu dem Herrn Jesus. Miała tak wiele wiary, że tak będzie, jak przyjdzie do Pana. Und tatsächlich, sie rührt von hinten sein Kleid an. I rzeczywiście, podchodząc z tyłu, dotyka się tej szaty Pana. Und sofort merkt sie, sie ist gesund. Natychmiast ona dostrzega, jestem zdrowa. Sie hätte nach Hause gehen können, sie war gesund. Mogła iść do domu, była zdrowa. Aber der Herr Jesus lässt sie noch nicht gehen. Ale Pan Jezus nie pozwala jej jeszcze tak odejść. Wäre diese Frau nach Hause gegangen, gdyby tak oto poszła, sie hätte vielleicht ihren Freundinnen erzählt, ich bin gesund geworden. Być może opowiadałaby swoim przyjaciołom, zdrowa jestem, uzdrowiona zostałam. Die Freundinnen hätten gefragt, woher weißt du das denn? A ci przyjaciele by może ją pytali, skąd to wiesz? Sie hätte gesagt, ja, ich hab's gemerkt, ich bin gesund. Ona mówiła, ja to zauważyłam, jestem zdrowa. Vielleicht hätten die Freundin gesagt, warte mal ab, bis morgen. Może by jej mówili, poczekaj do jutra, zobaczysz, co będzie. Die Frau hätte unruhig die Nacht im Bett verbracht. Ta kobieta na pewno by tę noc spędziła zaniepokojona w swoim sercu. Bin ich wirklich gesund? Czy rzeczywiście jestem zdrowa, czy to tylko... Nein, so wollte der Herr Jesus sie nicht gehen lassen. Nie, tak Pan Jezus nie chciał jej odprawić. Er dreht sich und fragt, wer hat mich angerührt? Dlatego odwraca się i pyta, kto mnie dotknął. Die Frau bekommt einen Schrecken. Ta kobieta najpierw wystraszyła się. Aber dann fällt sie zu seinen Füßen nieder und sagt, ich war's. Ale następnie ona pada do jego stóp i mówi, ja byłam tą kobietą. Sie sagt ihm ihre ganze Not, ihre Krankheit. Ona mówi mu o swojej całej nędzy, o tej chorobie, która ją nęka od tak wielu lat. Sie sagt ihm auch von ihrem Glauben. Ale mówi też o swojej wierze i nadziei. Und dann hört sie die Worte des Herrn Jesus, sei guten Mutes. I wtedy słyszy te słowa Pana Jezusa, ufaj córko. Dein Glaube hat dich geheilt. Wiara twoja cię uzdrowiła. Und in einem anderen Evangelium fügt der Jesus hinzu, geh hin in Frieden und sei gesund. A w innej Ewangelii jest napisane, że Pan Jezus mówi, idź w pokoju i bądź uzdrowiona. Wenn diese Frau jetzt zu ihren Freundinnen kam, gdyby teraz ta kobieta po tych słowach Pana przyszła do swoich przyjaciół, da konnte sie auch sagen, ich bin gesund. Mogłaby tak samo powiedzieć, jestem zdrowa. Und wenn die Freundinnen gefragt hätten, woher weißt du es denn? Ale gdyby ją zapytały te przyjaciółki, a skąd to wiesz? Dann musste sie nicht sagen, ich habe es gefühlt. To nie musiałaby powiedzieć, czułam, że tak jest. Da konnte sie sagen, der Herr Jesus hat es mir gesagt. Powiedziałaby, Pan Jezus, który mi dał zdrowie, to mi potwierdzi, powiedział. Da hatte sie Gewissheit, auf dieses Wort konnte sie sich verlassen. Ona miałaby pewność, mogłaby mieć słowo, na którym mogła się oprzeć. Wenn ein Mensch heute zu dem Herrn Jesus kommt, tak oto dzisiaj człowiek przychodzi do Pana Jezusa, dann gründet sich die Sicherheit seiner Errettung auch nicht auf seine eigenen Gefühle, to jego pewność zbawienia nie zasadza się, nie opiera się na jego własnych uczuciach, że czuje, że jestem zbawiony. Nein, die Sicherheit gründet sich auf das Wort des Herrn Jesus. Nie. Ta pewność zbawionego człowieka, ona bazuje na słowach Pana Jezusa, na Jego zapewnieniu. Dann lesen wir aus Markus 10. Jeszcze z Marka 10 przeczytamy. Vers 46 bis 52. I jeszcze przeczytamy Marek 10 od 46 do 52 wiersza. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstanie, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Hier haben wir einen Menschen, der ist blind, er kann nichts sehen. Tu mamy człowieka, który jest całkowicie ślepy i nic nie może widzieć. Das zeigt uns, dass die Sünde blind macht, Gott zu erkennen. To znowu pokazuje nam obrazowo, że grzech, on oślepia człowieka całkowicie i nie może widzieć Boga. Dieser Blinde hört, dass der Herr Jesus vorbeikommt. Ten ślepy jednak słyszał, że Pan Jezus przechodzi gdzieś. Und er ruft um Erbarmen. I dlatego woła co sił o zmiłowanie. Die Menschen sagen, sei still. Ludzie uciszają go, mówią, cicho, siedź tu. Aber der Herr Jesus bleibt stehen. Ale Pan Jezus mimo to zatrzymuje się. Er nimmt sich Zeit für diesen Blinden. On ma czas dla tego ślepego żebraka. Na takie ruft ihn, bringt ihn zu mir. I mówi do innych, przyprowadźcie go do mnie. Und dann bringen sie ihm die Worte des Herrn Jesus, sei guten Mutes. I oni mu wtedy, gdy to się tak stało, przynoszą słowa Pana, mówiąc, ufaj znowu, albo bądź dobrej myśli, wstań, wołać się. Da macht der Jesus ihn gesund, macht ihn sehend. I Pan Jezus uzdrawia tego człowieka, dając mu wzrok. Dann sehen wir eine sehr schöne Folge. I następnie widzimy bardzo piękne następstwo tego czynu. Dieser Mensch, der vorher den Herrn Jesus nicht sehen konnte. Ten człowiek, który przedtem nie mógł w ogóle widzieć Pana Jezusa. Er kann ihn jetzt sehen. On teraz może go widzieć. Und er folgt ihm nach. Ale co więcej, idzie za nim. Jetzt kann er den Weg erkennen, auf dem er mit dem Herrn Jesus gehen kann. On teraz rozpoznaje również drogę, którą może iść z Panem Jezusem. Und er richtet seinen Blick zu dem Herrn Jesus, ihm nachzufolgen. I swojego wzroku używa do tego, aby kierować swoje oczy na Pana, aby iść za nim. Die nächste Begebenheit lesen wir aus Markus 6. Następne miejsce takie, gdzie Pan Jezus podobne słowa wypowiada, widzimy w Marka 6. Vers 47 bis 51. 47 wiersz do 51 wiersza. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu. I chciał ich wyminąć, ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy, ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Wir haben jetzt noch drei Stellen, wo der Herr Jesus besonders seinen Jüngern zuruft, seid guten Mutes. Mamy teraz trzy miejsca, w których Pan Jezus do swoich uczniów szczególnie woła, ufajcie albo bądźcie dobrej myśli. Die Jünger waren hier in einem großen Problem. Tu uczniowie byli w trudnych okolicznościach, mieli wielki problem. Und sie waren scheinbar alleine. I na pozór wydawałoby się, byli pozostawieni samym sobie w tych okolicznościach. Aber der Jesus kannte sie und ihre Not. Ale Pan Jezus znał ich i rozumiał dokładnie ich położenie, ich problem. In Vers 46 sehen wir, dass der Jesus betet. W 46 wierszu widzimy, że Pan Jezus modli się. Und wird sich auch für die Jünger eingesetzt haben. I z całą pewnością on za swoimi uczniami modli również się tu. In Vers 48 lesen wir, dass sie sah. W 48 wierszu widzimy, że oni, że on ich widział. Auch wenn nicht bei ihnen war in dem Schiff, sah sie doch. Nawet jeżeli nie był z nimi w tej łodzi, to jednak ich widział. Sah ihre Not, die sie hatten beim Rudern. On widział, że oni mieli straszny problem wiosłując na tym zburzonym morzu. Sah, dass der Wind ihnen entgegen war. On widział, jak bardzo wiatr jest im przeciwny. Dann sehen wir in Vers 48 weiter, kommt zu ihnen. I dalej w 48 wierszu widzimy, że przychodzi w odpowiedzi na to do nich. Kommt zur richtigen Zeit. On przychodzi we właściwym czasie. Es ist zwar schon die vierte Nachtwache, aber kam nicht zu spät. Wprawdzie to już jest czwarta straż nocna, czyli późno w nocy, ale nie za późno, aby Pan przyszedł. Pan prüft der Herr Jesus ihren Glauben. Pan Jezus daje, by ich wiara była wypróbowana. Wollte an ihnen vorübergehen. On chciał przejść obok nich. Wir sehen ihn und denken, es ist ein Gespenst. Ale oni, dostrzegając go w takich okolicznościach, myślą, że to jest zjawa. Aber der Jesus lässt sie nicht in dieser Angst. Ale Pan Jezus nie pozostawia ich w tym lęku. In Vers 50 lesen wir, redete sogleich mit ihnen. W 50 wierszu widzimy, że on od razu do nich, od razu, natychmiast do nich przemówił, bądźcie dobrej myśli, ufajcie, jam jest. Und dann sagt seid guten Mutes. Ufajcie, jam jest. Und ruft uns das heute auch zu. I do nas również i dziś on woła te słowa. Sei guten Mutes. Bądźcie dobrej myśli. Fürchte dich nicht. Nie bój się. Und warum nicht? Dlaczego nie? Weil der Wind nicht so schlimm ist? Czy dlatego, że ten wiatr nie jest taki straszny, jak myślisz? Weil die Probleme beim Rudern gar nicht so groß sind? Że te problemy, które tam przeżywali, nie były takie wielkie? Nein, nein, das ist nicht der Grund. Nie, to nie to jest powodem. Seid guten Mutes, ich bin's. Dlatego mówi, bądźcie dobrej myśli, bo mówi, ja jestem. Ich bin bei euch. Ich komme, um euch zu helfen. Przychodzę, aby wam pomóc. Und dann steigt zu ihnen in das Schiff. I widzimy, że on do nich dosiada się, do tej łodzi. Noch immer ist der Wind da. Cały czas wiatr wieje. Noch immer sind die Wellen da. Cały czas są wielkie fale. Aber der Jesus ist bei ihnen. Ale Pan Jezus jest z nimi. Was für ein Trost für die Jünger. Jakżeż cudowna pociecha dla uczniów. Und dann legt sich auch der Wind. I dopiero wtedy, gdy to się dzieje, to ustaje całkowicie. Und das ist die Reihenfolge, wie der Herr Jesus uns zu Hilfe kommen will. To jest ta właściwa kolejność, w jakiej Pan Jezus chce nam przyjść z pomocą. Er will uns trotz der Umstände zur Ruhe bringen, weil bei uns ist. On mimo złych okoliczności chce doprowadzić nasze serca do pokoju, dlatego, że On jest z nami. Und dann ist auch in der Lage, die Umstände zu wenden. I wtedy, gdy tak się dzieje, gdy to postrzegamy, to On jest również w stanie, aby odmienić okoliczności. Wir lesen einen Vers aus Johannes 16. Z Jana 16 jeszcze przeczytamy jeden wiersz. Johannes 16, Vers 33. Wiersz 33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Der Jesus sagt den Jüngern, ihr seid in der Welt. Pan Jezus mówi tutaj do uczniów, jesteście na tym świecie, czy w tym świecie. Und in der Welt habt ihr Bedrängnis. A w tym świecie czeka was ucisk. Er lässt sie darüber nicht im Unklaren. On nie pozostawia ich w niewiedzy co do tych spraw. Er sagt ihnen, wenn sie gegen mich waren, dann werden sie auch gegen euch sein. On mówi im jasno i wyraźnie, jeżeli byli przeciwko mnie, to będą również i przeciwko wam. Und der Jesus hat uns auch nicht gesagt, ihr werdet keine Schwierigkeiten haben in der Welt. Pan Jezus nie powiedział nam nigdzie, nie będziecie przeżywać trudności w tym świecie. In unseren Ländern ist es vielleicht nicht so sehr die äußere Verfolgung. Być może w naszych krajach nie tak bardzo chodzi tu o zewnętrzne prześladowanie. Aber es gibt viele innere Anfechtungen. Ale jest bardzo wiele różnych ataków wewnętrznych. Die Welt hat sich nicht geändert. Świat wcale się nie zmienił. Und der Teufel, der Fürst dieser Welt hat sich auch nicht geändert. A diabeł, który jest księciem tego świata, też się nie zmienił. Und versucht den Gläubigen zu schaden. I robi wszystko, aby wierzącemu zaszkodzić. Und der Jesus sagt es den Jüngern, ihr habt Bedrängnis. I Pan Jezus mówi to otwarcie swoim uczniom, macie na tym świecie ucisk. Aber sagt ihr müsst nicht mutlos werden. Ale mówi im również, nie musicie wcale upadać na duchu z tego powodu. Seid guten Mutes. Bądźcie dobrej myśli. Ich habe die Welt überwunden. Ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. Ich bin stärker als der Fürst dieser Welt. Ja jestem silniejszy niż książę tego świata. Und mit mir könnt ihr Überwinder sein. A ze mną możecie być również zwycięzcami. Ich habe zu euch gesprochen, damit ihr in mir Frieden habt. Mówiłem to do was dlatego, abyście mieli we mnie pokój. Und so dürfen wir geborgen in dem Herrn Jesus über diese Erde, durch diese Welt gehen. I dlatego skryci w Panu Jezusie i Jego zapewnieniach możemy iść przez ten świat. Und die Worte des Herrn Jesus trösten uns, seid guten Mut. A słowa Pana Jezusa, one nas pokrzepiają. Te, w których mówi, bądźcie dobrej myśli. Wir haben nun diese fünf Begebenheiten gelesen. Czytaliśmy teraz tych pięć różnych miejsc, w których Pan Jezus te słowa wypowiada. Wir haben diese Worte aus dem Mund des Herrn Jesus direkt gehört. I słyszeliśmy te słowa bezpośrednio z ust Pana Jezusa wypowiadane. Er hat sie gesprochen, als hier leibhaftig auf der Erde war. On mówił o tym, będąc cieleśnie na tej ziemi. Heute ist nicht mehr leibhaftig hier auf der Erde. Dzisiaj on już nie jest obecny ciałem na tej ziemi. Ist im Himmel. On przebywa w niebie. Aber in der letzten Stelle sehen wir, dass uns diese Worte noch genauso gelten. Ale w ostatnim miejscu, które przeczytam, będziemy widzieć, że te słowa i w tym momencie, teraz, w takim stanie, tak samo są aktualne dla nas. Wir lesen Apostelgeschichte 23, Vers 11. Dzieje Apostolskie 23, 11. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Paulus ist im Gefängnis. Paweł jest tutaj w więzieniu. Im Dienst für den Herrn Jesus. Służąc Panu Jezusowi. Er hatte etwas gesagt, für das er sich hatte entschuldigen müssen. Powiedział coś, za co musiałby przepraszać. Was wird Paulus gedacht haben in dieser Nacht? Cóż mógł myśleć Paweł w tej nocy? Aber der Herr Jesus sieht seinen Diener. Ale Pan Jezus widzi swojego sługę. Und dann kommt er zu ihm. I przybywa do niego. Der Herr tritt zu ihm in dieser dunklen Gefängniszelle. Pan Jezus przystępuje do niego w tej ciemnej celi, w której on przebywał w więzieniu. Dann sagt ihm diese Worte: sei guten Mutes. I wypowiada do niego te słowa: bądź dobrej myśli. Kein Vorwurf. Żadnych wyrzutów nie robi mu. Keine Korrektur. Żadnych korekt. Im Gegenteil, so wie du von mir in Jerusalem bezeugt hast. Całkiem przeciwnie, wręcz mówi mu: tak jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, so musst du auch in Rom zeugen. Tak musisz też świadczyć i w Rzymie. Ich will dich weiter gebrauchen. Ja chcę cię dalej używać. Du bist zwar jetzt gefangen, aber du bist nach wie vor mein Diener. Ty wprawdzie teraz jesteś więźniem, ale tak wcześniej jak i teraz. Jesteś moim sługą. Sei guten Mutes, ich bin bei dir. Bądź dobrej myśli, jestem z tobą. Wir dürfen diese Worte für uns mitnehmen. Możemy te słowa wziąć dla nas osobiście. In unseren Alltag, in unser persönliches Leben. W naszą codzienność, w nasze osobiste życie. Vielleicht fühlen wir uns alleine, wie Paulus in dieser Nacht im Gefängnis. Może czujemy się samotni, tak jak Paweł w tej ciemnej celi w więzieniu. Aber der Herr Jesus kommt zu uns und sagt: sei guten Mutes. Ale Pan Jezus przychodzi do nas i mówi: bądź dobrej myśli. Wir dürfen sie mitnehmen. Zum Arbeitsplatz. Możemy te słowa zabrać z wiarą na miejsce naszej pracy. Wir dürfen sie mitnehmen in die Schule. Możemy wziąć je ze sobą do szkoły. Wir dürfen sie mitnehmen in unsere Arbeit im Haushalt, in der Familie. Czy domowo, w wąże okoliczności, czy gospodarstwo domowe, czy do pracy w rodzinie. Wir dürfen sie mitnehmen, wenn wir ausgehen, um den Menschen vom Heiland zu erzählen. Możemy wziąć te słowa w sercu, tam gdzie idziemy, aby na zewnątrz ludziom opowiedzieć o Zbawicielu. Diese Worte aus dem Mund des Herrn Jesus selbst. Te słowa, które wychodzą z ust samego Pana Jezusa. Sei guten Mutes. Bądź dobrej myśli. Wenn Menschen das sagen, können diese Worte manchmal leer klingen. Gdy ludzie mówią coś takiego, poklepując nas, możemy rzeczywiście myśleć: one są puste. Aber aus dem Mund des Herrn Jesus sind sie niemals leer. Ale słowa, które wychodzą z ust Pana Jezusa, nigdy nie są puste. Er hat alle Macht zu helfen. Bo on ma wszelką moc, aby pomóc. Er hat alle Weisheit, das Rechte zu tun. On ma wszelką wiedzę, aby uczynić to, co najwłaściwsze w danym momencie. Er hat die Autorität, diese Worte zu sagen. On ma autorytet, aby powiedzieć te słowa w mocy. Und er gibt uns dadurch seinen Trost. I przez to daje nam prawdziwą pociechę. Bądź dobrej myśli.